sonra gideceksin. Yine hasret başlayacak, bitmeyen yokluğunda. Yine gönlüm ağlayacak, biraz sonra gideceksin. Yine hasret başlayacak, bitmeyen yokluğunda. Yine gönlüm ağlayacak. Bir evcilik oyunundan farklı değil yaşantımız. Bir güneşli bir karanlık seninle aşk hayatımız. Bir evcilik oyunundan farklı değil yaşantımız. Bir güneşli bir karanlık seninle aşk hayatımız. Gibi yine sensizlikle kalacağım. Düşündükçe anılarla hayallere dalacağım. Rüya görmüş gibi yine sensizlikle kalacağım. Düşündükçe anılarla hayallere dalacağım. Bir evcilik oyunundan farklı değil yaşantımız. Bir güneşli bir karanlık seninle aşk hayatımız. Bir evcilik oyunundan farklı değil yaşantımız. Bir güneşli bir karanlık seninle aşk hayatımız. Bir evcilik oyunundan farklı değil yaşantımız. Bir güneşli bir karanlık seninle aşk hayatımız.